Zaczynamy reklamy. Tu Trójka, niedziela 14 maja, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Referendum w sprawie konstytucji, które niedawno zapowiedział prezydent, zajmie się specjalny pełnomocnik. Piątkowy atak hakerów był, jak mówią eksperci, bez precedensu i nie ma pewności, że nie będzie kolejnego. Rekordowo dużo turystów w Atenach. Połączymy się w tej sprawie z naszą korespondentką. Powołanie pełnomocnika do spraw związanych z referendum konstytucyjnym zapowiedział prezydent Duda. Mówił o tym w wywiadzie dla tygodnika W sieci, którego fragmenty cytuje portal W polityce. Informacje potwierdza rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Pada też konkretna data. Dla prezydenta najważniejsze jest to, żeby się odbyła debata i konsultacje na temat referendum. Kwestia daty referendum jest sprawą istotną, ale nie najważniejszą. Pan prezydent powiedział, że to mogłoby się odbyć 11 listopada na stulecie niepodległości. To jest jedna z możliwych dat, która wymaga jeszcze konsultacji, omówienia. Nie jest to ani data ostateczna, ani jedyna. Jest to propozycja, którą należy rozważyć i właśnie w takiej kategorii pan prezydent o tym mówi. Łapiński nie chciał mówić jeszcze o szczegółach dotyczących pełnomocnika. Tak, potwierdzam, jedną z kolejnych decyzji w sprawie tego referendum to będzie powołanie pełnomocnika. Natomiast już o szczegółach, kiedy będzie, kto to będzie i jakie będą jego kompetencje umocowania, to muszę się jeszcze wstrzymać z informacją, bo o takich sprawach będzie informował już osobiście prezydent. A sam prezydent w wywiadzie przekonywał, że ma mocny mandat społeczny do zainicjowania debaty referendalnej. Piątkowy atak hakerski dotknął 200 tysięcy obiektów w 150 krajach, informuje Europol. Unijna agencja wspierająca krajowe organy ścigania podkreśla, że atak jest bez precedensu. Hakerzy połączyli dwie metody. Oprogramowanie, które szyfrowało zawartość zainfekowanych komputerów, rozprzestrzeniało się jako wirus wykorzystujący dziury w nieaktualizowanym systemie operacyjnym. Eksperci ostrzegają, że wirus wciąż się rozprzestrzenia. W poniedziałek, gdy ludzie wrócą do pracy i włączą swoje komputery, może zacząć pojawiać się na kolejnych maszynach. Na razie udało się ograniczyć jego działanie. Microsoft wypuścił aktualizację dla swoich starych systemów Windows, których już nie wspiera. Papież o wczorajszej wizycie w Fatimie, gdzie kanonizował dwoje pastuszków, którym 100 lat temu ukazała się Matka Boska. Mówił, że chciał dać przykład całemu Kościołowi. Ich oddanie Jezusowi. Dziś Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra. Także i w naszych czasach bardzo potrzebujemy modlitwy i pokuty, by prosić o łaskę nawrócenia, a także o położenie kresu absurdalnym konfliktom i przemocy, które oszpecają oblicze ludzkości. Powiedział Franciszek. Po modlitwie papież zawierzył Maryi, Królowej Pokoju, narody dotknięte wojną, szczególnie na Bliskim Wschodzie, chrześcijan, muzułmanów i jazydów. W związku z obchodzonym dziś w wielu krajach, również we Włoszech, Dniem Matki, Franciszek poprosił, by wierni przez chwilę w ciszy pomodlili się za swoje mamy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rekordowa liczba turystów w stolicy Grecji tylko w pierwszych miesiącach tego roku. Dane z międzynarodowego lotniska w Atenach pokazują, że ruch w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się tam o 14%. W 2016 roku Ateny odwiedziło 4 600 000 turystów, co już było rekordową liczbą. A tegoroczne dane zapowiadają kolejny rekord. Powód? Lepszy wizerunek Grecji, gdzie nie ma już zamieszek i incydentów, do których dochodziło wcześniej. W Atenach otwierają się też nowe hotele, a także stopniowo te, które zawiesiły swą działalność. Burmistrz Aten Yorgos Kaminis przypomniał, że turystyka jest motorem gospodarki zarówno samych Aten, jak i całego kraju. Dodał, że od 2012 roku liczba odwiedzających miasto zwiększyła się o 2 miliony. Burmistrz podkreślił, że Ateny spełniają wszystkie warunki, aby stać się wyjątkowym celem turystycznym w ciągu całego roku. Jest to bowiem bezpieczna stolica europejska, otwarta na innowację, dialog i przyjazne odwiedzającym z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Tyle teraz. Kolejny serwis Trójki o 15. W całej niemal Polsce pogodnie i ciepło, choć miejscami burzowo. Grzmi w Poznaniu, Jeleniej Górze, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Burze z gradem możliwe w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku. Temperatura niemal wszędzie powyżej 20 stopni, tylko na południu w Zakopanem 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie Jane Birkin, ikona lat 60., muza Serge'a Gainsbourga, opowie o wspólnym życiu z mistrzem, tęsknocie za nim i o jego wspaniałym dorobku. A także o tym, dlaczego obciął jej włosy, kupił diament i rzucał w nią przypadkowymi przedmiotami. To będzie prawdziwa podróż w czasie. Jane Birkin w aksamicie.

pisze dla teatru i co się wystawia w teatrze związanego z polską literaturą. Przez jakiś czas ten festiwal był bardziej niż dziś ortodoksyjny, to znaczy chciał mieć tylko dramaty, takie w starym stylu, pisane na scenę, nie żadne adaptacje, nie żadne formy pośrednie. Myśmy to rozszerzyli w tych ostatnich 3 latach, ale też nie o wszystko. W dalszym ciągu punktem wyjścia spektaklu ma być tekst, ma być jakaś literatura. Tylko, że literatura to jest także i reportaż, literatura to jest także i proza, którą adaptuje teatr. W każdym razie ciągle jednak ten pisarz w teatrze ma dużo do powiedzenia w tych spektaklach, które wybieramy do festiwalu. Zaczynają państwo kiedy? 21 maja i zacznie się najpierw takim przedtaktem, a potem chyba mocnym uderzeniem, bo przedtakt to spektakl z takiego nurtu towarzyszącego, który staramy się od 3 lat konsekwentnie proponować. Pozwoliłem sobie nazwać ten nurt raportem familijnym. Uważam, że to są spektakle nie dla dzieci, tylko dla dzieci z rodzicami. Tak to ma brzmieć, gramy to zawsze w weekendy. Tak, żeby można było po wczesnym obiedzie do teatru z dzieckiem przyjść i mieć przyjemność, bo ta przyjemność jest rozłożona na wszystkie lata i te lata o niskich nominałach i te rodzicielskie. Więc zaczynamy spektaklem Marii Wojtyszko Piekło Niebo. Brzmi groźnie. Bo to jest spektakl poważny, aż jednocześnie strasznie śmieszny. I to jest takie mistrzostwo, to znaczy to, żeby mówić do dzieciaków i do rodziców serio, nie wdzięczyć się, a jednocześnie mądrze, inteligentnie bawić, rozśmieszać, wprowadzać nutę optymizmu. Nie powiedziałem skąd, Wrocławski Teatr Lalek. I tym zaczniemy, a powiem od razu, że rozmaite rzeczy się splatają na tym festiwalu, bo jest Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna i Maria Wojtyszko wysłała ten tekst zgodnie z regulaminem. I? Przeszedł półfinał i jest w finale. W związku z tym to są 2 rozdzielne nurty. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna prezentowana jest w formie czytań. W związku z tym bywalcy festiwalu jednego dnia zobaczą przedstawienie, dla którego ten tekst był napisany, a parę dni później zupełnie inni aktorzy pod zupełnie innym reżyserem przeczytają ten tekst w ramach czytań, jak to się dzisiaj mówi, czytań performatywnych, jednego z 5 czytań, 5 finalistów Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. A nawet 5, bo jest tam i mężczyzna. Owszem, jest. W znacznej mniejszości, bo mamy 6 autorów, ponieważ autorkami są Magdalena Drab, Anna Wakulik, rzeczona Maria Wojtyszko, Bogna Burska i Magdalena Mosiewicz. A ten jedyny towarzyszący im obywatel płci męskiej to Tomasz Śpiewak, którego przeczytamy sztukę też napisaną dla teatru, czyli Wszystko o mojej matce w Krakowie, bo to właśnie Nowa przygotowała. A u nas znowu inny reżyser z inną ekipą przeczyta kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, przyzna tę główną gdyńską nagrodę w wysokości 50 000 zł. A także jest alternatywna nagroda dramaturgiczna. Robimy casting wśród miłośników teatru. Wybieramy taką 5 ludzi, którzy po prostu są amatorami w tym najlepszym tego słowa. Znaczy lubią to po prostu. Chodzą do teatru, chodzą na festiwal i oni wskażą swojego laureata spośród finalistów Gdyńskiej Nagrody i ciekawe, czy się spotkają, ponieważ 3 raz to robimy i za poprzednimi 2 razami ni diabła się nie spotkali. Na marginesie przypomnijmy, że pani Maria Wojtyszko to z tych Wojtyszków, czyli z klanu, no, z klanu Wojtyszków. To zdolny klan. A Anna Wakulik prezentowała na naszej scenie teatralnej przed tygodniem swoją sztukę pod tytułem Wasza Wysokość, która poprzednio znalazła się w finale. To jedna z fajniejszych sztuk ostatniej dekady dramaturgicznej. A teraz już nie przeszkadzam. Wspomniał pan o owym strzale na początek. Przechodzimy do konkursu. Oczywiście. Konkurs wydaje mi się mocny. To znaczy moc konkursu polega na tym, że faworyci się wzajemnie dopełniają. Kto to po kolei? Zaczyna Stary Teatr z Triumfem Woli duetu Monika Strzępka i Paweł Demierski. Bywalcy raportu. W zeszłym roku ich nie było, bo nic nie zrobili. Mieli pusty sezon i teatralnie film robili. Bo mieli serial. Serial robili i coś chyba jakoś smutno było bez nich. Więc myślę, że teraz będzie wesoło, zwłaszcza, że spektakl, jak pewnie państwo wiecie, jest o szukaniu pozytywności, odnajdywaniu pozytywności w życiu. Oczywiście ta pozytywność jest podszyta pewnego rodzaju goryczką, jak zawsze w pracach tego duetu, ale ta pozytywność zdaje się, że jest potrzebna i jak patrzyłem na reakcję widowni w Krakowie, to miałem poczucie, że znowu państwo Strzemka i Demirski w coś dobrze trafi. Dalej, Agata Duda-Gracz, która w zeszłym roku raport wygrała swoim spektaklem pod tytułem Kumernis. Tym razem przyjeżdża ze spektaklem Po burzy Szekspira z Teatru Muzycznego Kapitol. Bo w zeszłym roku reprezentowała Teatr Muzyczny w Gdyni. Ale to przedstawienie Kapitolu jest dosyć niezwykłe. To jest taka dosyć intymna rozprawa, rozliczenie z panem, który się nazywał Jerzy Duda-Gracz i był jednym z najwspanialszych malarzy, jakich mieliśmy. Był jednocześnie ojcem autorki, reżyserki, bo to jest taki bardzo autorski spektakl. Tu kontynuujemy liczne odniesienia do relacji rodzinnych. Tak, aczkolwiek zdziwią się państwo, jak one są przedstawione. Potem przedstawienie autorki już trochę starszego pokolenia, Lidia Mejko, jednej z najciekawszych i dramatopisarek i prozaiczek współczesnych. Sztuka się nazywa Silesia Silentia, jest metaforyczną, poetycką opowieścią o Śląsku, od Dolnym Śląsku, o Wrocławiu. Bo to jej teren. Od przedwojny do dziś. Reżyserował Marek Fiedor, spektakl przyjeżdża z Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Co my mamy dalej w kolejce? Ja już widzę co. Przyjeżdża, czy przypływa Wisłą wieloryb. Wieloryb The Globe to jest spektakl Teatru Łaźnia Nowa, spektakl zrobiony w prezencie czy w wyrazie uwielbienia dla Krzysztofa Globisza, zmagającego się ze ciężką chorobą. To zmaganie z nią jest tutaj ważnym tematem, ale jednocześnie też jest tak, że Mateusz Pakuła, który napisał ten scenariusz, napisał jednocześnie bardzo ciekawy tekst. To jest dużo więcej niż tylko takie zdarzenie wynikające z sytuacji. To jest jeden z ciekawszych dramatów. Ale, panie Jacku, przypominam, że również Mateusz Pakuła jest zaprzyjaźniony z Gdynią, gdyż był także finalistą oraz laureatem gdyńskiej. Wyszedł bezczelny na scenę i powiedział, że już 5 razy wychodził jako finalista, nie dostał, więc mu się należało. No cóż zrobić z bezczelnością współczesnych autorów? I dalej przyjeżdża, jak widać. Jest świetny. Następna jest też laureatka gdyńskiej nagrody dramaturgicznej, czyli Julia Cholewińska, Krzywicka krew. Tekst był pisany dla Teatru Studio w Warszawie, nie został tam zrealizowany, natomiast przejęła go Legnica, Teatr Modrzejewskiej, Alina Moś-Kerger, jedna z ciekawszych reżyserek młodego pokolenia, i Teatr Modrzejewskiej, którego dość dawno u nas w Gdyni nie było. Ale bywał wcześniej. Panie Jacku, ja się pochwalę, że pamiętam, że Made in Poland tego właśnie teatru otrzymało pierwszą nagrodę na festiwalu Raport. Reżyserował Przemysław Wojcieszek. Dobrze, o Przemysławie Wojcieszku będzie za chwilę. Dalej. Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy, strasznie długi tytuł. Jolanta Janiczak napisała, Wiktor Rubin wyreżyserował w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Coś, co niby jest o rewolucji francuskiej, ale tak naprawdę jest o takiej rewolucji, co to sztandarem są czarne parasolki w dużej mierze. Jest także o buncie społecznym, ale także o teatrze, który się w ten bunt włącza z jakimś sukcesem, ale i z porażką. Bardzo ciekawe przedstawienie, gdzie widownia jest angażowana do rozmaitych działań i może pokazać, czy chce demonstrować, czy nie chce demonstrować, czy ma w sobie chęć włączania się do polityki, czy nie. Ciekawe bardzo przedstawienie, inne niż wszystkie, bo to jest w ogóle zasada tego raportu, tak jak układamy. Żadne przedstawienie do drugiego nie będzie podobne. Ciągle jeszcze ten konkurs trwa, bo jest rzeczywiście duży, jest 8 pozycji. Przyjeżdża z Teatru Polskiego w Poznaniu spektakl pod tytułem Drugi spektakl. On się tak nazywa, bo Anna Karasińska, reżyserka filmowa, zrobiła pierwszy spektakl w ETR-ze. On się podobał, w związku z tym Maciej Nowak zaprosił ją do Poznania, zrobiła drugi spektakl i nie miała pomysłu na tytuł, albo miała pomysł tylko taki właśnie. I tak go nazwała. Drugi spektakl, trochę autoironiczna, trochę ironiczna opowieść o teatrze, o widzu, o stereotypach, w jaki teatr wpada, o graniu stałymi kliszami emocjonalnymi i wyrywaniu się z tych klisz. Znowu, zupełnie inna problematyka niż w innych przedstawieniach. Kończy konkurs przedstawienie, o którym było głośno i ciągle jest głośno, czyli Biała Siła, Czarna Pamięć, przygotowana przez Piotrów, Ratajczaka i Rowickiego w Białymstoku, adaptacja reportażowej książki Marcina Kąckiego o Białymstoku, aczkolwiek nazwa tego miasta nie pada i jak ktoś pomyśli i nie będzie się tak przywiązywał do szczegółów, to zobaczy, że problem jest dużo szerszy. Niestety. No niestety. To przedstawienie miało premierę 13 miesięcy temu, bo w kwietniu 2016 roku i oczywiście jest tak, że jak coś jest bardzo gorącego, to zawsze mu grozi to, że będzie stygło szybciej niż to, co gorące nie było na samym początku. To jest taka prawidłowość w teatrze. Nie mówię, że tak się stanie. Myślę, dla mnie to przedstawienie ciągle jest gorące, bo pochody ONR-owskie łażą nam pod oknami i wykrzykują takie hasła, których ni diabła nie chcemy słuchać. W związku z tym myślę, że to jest mocne przedstawienie, ale też jest coś takiego, że metryka w teatrze to jest obciążenie najczęściej. Myślę, że to zwieńczenie konkursu będzie ciekawe. I na finał, obok wręczania nagród. Oprócz tych 8 przedstawień konkursowych mamy 3 pozakonkursowe, tak, które nazywam kontekstem. One trochę pokazują, rozciągają tę naszą gadaninę teatralną w inne strony. Powiedziałem o raporcie familijnym. Kontekst polityka. Dużo jest tu polityki, ale są też w Teatrze Polskim takie przedstawienia, które właśnie kipią tą polityką już całkiem i one też tworzą kontekst dla innych. W związku z tym Teatr Modrzejewski z Legnicy, jak już przyjechał i w konkursie idzie ze sztuką Julii Cholewińskiej, naszej laureatki, to poza konkursem zagra wspomnianego przez panią Przemysława Wojcieszka, czyli hymn narodowy, bardzo ostry polityczny spektakl o naszej współczesności, wcale niejednoznaczny, jeśli chodzi o wymowę. To nie jest tak, że to jest agitka w jedną stronę, czy agitka w drugą. Szczęśliwie. A drastyczności nie brakuje. To znaczy Wojcieszek jedzie po bandzie, ale myślę, że w zbożnym celu, więc nie ma co się na niego zżymać. I jeszcze jeden kontekstowy spektakl, nazwałem to Kontekst Widz. To jest takie maleństwo, które zagramy wieczorem w jednego z festiwalowych dni. To się nazywa Triathlon. To jest przedstawienie z Teatru Ochoty z Warszawy. Trójka młodziutkich autorów, debiutujących w tym sezonie, cała trójka, Benjamin Bukowski, Alicja Kobielarz i Grzegorz Staszak, napisali takie malutkie tam 20-25-minutowe scenki, które są grane w bardzo dziwnych miejscach w teatrze. W garderobie, w przejściu między sceną a widownią. Widownie się dzieli na 3 grupy. Te grupy wędrują po teatrze, oglądają w różnych konfiguracjach te 3 przedstawienia i mają taką autotematyczną opowieść, bo to jest trochę o garderobie, trochę o zagubieniu widza we współczesnym teatrze i o teatrze i o jego odbiorcy. Myślę, to jest takie znowu ciekawe, a bardzo dyskretne dopełnienie, takie jak czasami w Teatrze Ochota, który blisko współpracuje z Teatrem Koło i tam Igor Gorzkowski ma dużo do powiedzenia, to tam czasami powstają właśnie takie dosyć pastelowe, leciutkie przedstawienia, ładnie strzelające w punkt. To jest przedstawienie dla kilkudziesięciu osób, dlatego być może go nie ma w konkursie, bo to trochę już byłaby taka nie do ogarnięcia konkurencja, ale dopełnienie tego programu jest bardzo istotne. 3 scenki, ale też i triathlon reżyserski. I triathlon reżyserski. Adam Nelepa z Nadmorza. Anna Wieczór-Bluszcz i Igor Gorzkowski. Jak ja państwu zazdroszczę. To będzie fantastyczny festiwal. Zaczyna się, jak powiedział pan dyrektor, 21 maja. Kończy 27. 27. Od niedzieli do soboty. Początek powiedzieliśmy jeszcze z tą wyprawą, dziecięcą wyprawą, bo gramy w Wejherowie, a gramy w Wejherowie dlatego, że tam jest scena na to przedstawienie. Filharmonia Pomorska, fantastyczne miejsce. W związku z tym weszliśmy w Allianz i tam gramy, ale że jest to tak zrobione, że da radę odwieźć dziecko do domu i wpaść na inaugurację. Sobota jest dniem zakończenia, 2 przedstawienia konkursowe, potem jury idzie się naradzać, gramy przedstawienie pozakonkursowe, wieczorem rozdanie. A codzienność tego festiwalu od poniedziałku do piątku jest stała. To znaczy o godzinie 16:45 na małej scenie Teatru Miejskiego jest czytanie jednej z 5 sztuk do finału Nagrody Dramaturgicznej. Bo punktem wyjścia jest Teatr Miejski imienia Gombrowicza. No tak, większość rzeczy dzieje się tutaj. Nie wszystko, bo to przecież teatry mają dzisiaj bardzo rozmaite oczekiwania przestrzenne. Więc codziennie o 5:00 się spotykamy tu i po prostu jest czytanie dramatu robione przez reżyserów. W tym roku Remigiusz Brzyk jest odpowiedzialnym za czytanie, bo zawsze proszę jednego z członków jury reżysera, żeby czuwał nad tymi czytaniami. Więc mamy to i potem jest spektakl konkursowy. Albo u nas, albo pół godziny później, żeby się dało się dojść. W takiej Imce w centrum Gdyni, która jest naszą główną sceną. Nie scena, widownia, kurtyna, tylko przestrzeń do układania w każdą stronę, ale także korzystamy z gościny Teatru Muzycznego. Tam występuje zadomowiona u nich Agata Duda-Gracz na scenie nowej, a na scenie kameralnej zagra Teatr Polski z Poznania i Teatr z Białegostoku. Mm. Także mamy trzy gmachy i cztery miejsca do grania. Na moment, na dosłownie moment, bo minuta w radiu nie gra. Sekunda ciszy dla Zdzisława Pietrasika. Rozmawialiśmy wtedy, kiedy pan wracał właśnie z pożegnania redaktora Polityki. Jeśli pani pozwoli, to powiem słowo, bo proszę. W połowie lat 80. Zdzisław Pietrasik, czyli ponad 30 lat temu, zechciał mnie zaprosić do Polityki, do pisania tam, do udziału w pracach redakcyjnych. Nie do zespołu, ale byłem stałym współpracownikiem. To nie były czasy łatwe. Polityka też wcale nie była w takiej sytuacji, w której wszyscy tam strasznie chcieli iść. Starała się być, na ile można było, uczciwą i muszę powiedzieć, że dzięki Zdzisławowi, dzięki całemu zespołowi, ale też dzięki Zdzisławowi, w stosunku do tego, o co ja poprosiłem, a ja wtedy poprosiłem o to, żebym miał zawsze ostatnie zdanie, jeśli cenzura potnie tekst i żeby go można było wycofać, zachowywali się i zachowywał się Zdzisław cudownie, uczciwie. Wspominam tego potem już bliskiego, znajomego kolegę redakcyjnego jako człowieka niesłychanie ciepłego, niesłychanie otwartego i niesłychanie uczciwego w swoich sądach, a jednocześnie i podatnego na argumenty innych i broniącego z piękną konsekwencją, z piękną lojalnością swoich na przykład idoli młodości, swoich pierwszych doznań w teatrze, nie tylko w filmie, się filmem zajmował, a teatr lubił. Bardzo mi przykro, że dzisiaj w takim niedużym pudełku odjechał. W swoim rodzaju był jedyny. To jeszcze powiedzmy już nieco radośniej, że sezon festiwali teatralnych w rozkwicie, bo od 13 do 21 maja na przykład 57. Festiwal Kaliskie Spotkania Teatralne, a więc jeden z najstarszych teatralnych w Polsce. Kiedy państwo nas słuchają, jesteśmy już po premierze Wesela w Narodowym Starym Teatrze. No tak. No tak, sezon festiwalowy w toku i tam, ponieważ... Nawet jeśli nie te same spektakle jeżdżą na rozmowy, te festiwale, to w dużej mierze te same sceny, które się liczą przecież w rankingach Teatru Polskiego. W związku z tym to troszeczkę było dla organizatorów takie ustawianie jak zawiadowca stacji, żeby te pociągi się nie zderzyły, bo ten musiał wjechać tu, ten musiał wjechać tam. O ile wiem... Agatę Duda-Gracz będziemy wieźli na próbę do nas bezpośrednio po występie w Toruniu. Ja się śmieję, że autostradą na sygnale. No cóż, zabrakło w tym roku Teatru Polskiego we Wrocławiu. Pan Jacek Sieracki był pierwszym naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. Between. Ćwiczymy sobie wymowę języka angielskiego. Pan doktor Tomasz Wiśniewski. Between, pomiędzy, z kropką pomiędzy tymi dwoma wyrazami. Jest to dla nas ważne w tym festiwalu, który odbywa się od 8 lat w Sopocie i przybierał różne nazwy. Festiwalu, który skupia się na zjawiskach i osobach, artystach działających pomiędzy różnymi kulturami, pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. I właśnie stąd to... Between, pomiędzy. Dwa języki nie są przypadkowe. My tutaj jako organizatorzy w większości jesteśmy anglistami. Oczywiście współpracujemy z teatrologami, polonistami, romanistami. To też jest tak pomiędzy sztuką a nauką. Mamy taką wewnętrzną potrzebę, żeby rozmawiać, spotykać się z artystami. Jako literaturoznawcy, teatrolodzy chcemy słuchać tego, co współcześnie mówią artyści, młodzi, starsi, z Polski, ze świata. To dla nas zawodowo bardzo stymulujące i element zabawy jest tutaj dosyć istotny. Jest to festiwal, więc też taki moment, gdzie wychodzimy poza mury bibliotek, naszych gabinetów i spotykamy się w przestrzeni publicznej, gdzie pewnie mamy coś do powiedzenia, ale też do wysłuchania. Mamy taki test zazwyczaj na początku naszego festiwalu, gdzie spotykamy się z młodzieżą. Wydaje się to bardzo ciekawe, kiedy osoby, które mówią, nie, my z poezją nie za bardzo jesteśmy po drodze, gdyż nie rozumiemy, kiedy rozmawiamy o podobnych sposobach odbioru, nie wiem, wideoklipów chociażby. I staramy się pokazać, że w rzeczywistości tak wiele się to nie różni, sposób obcowania z kulturą. I staramy się tak zaciągnąć na stronę poezji. Czasami się to udaje i okazuje się, że rozumieją wszystko. Całego programu nie ma sensu przedstawiać, bo w dobie internetu wszyscy wiedzą, jak trafić do poszczególnych punktów, ale ramy możemy zasugerować, czyli between 15 a 21. Cały tydzień w tym roku i większość wydarzeń odbywa się w Sopocie, ale naszą ambicją jest, żeby to był trójmiejski festiwal, więc gościmy również w Gdyni, jesteśmy w Gdańsku, no ale przechodzimy się Monte Cassino, od Dworku Sierakowskich przez Sopotekę, to tak trochę trzeba zboczyć, po Teatr Boto i scenę kameralną Teatru Wybrzeże. Organizujemy dosyć sporo wydarzeń, spotkań autorskich, przedstawień teatralnych, ale również koncertów i dwie wystawy. Wystawy obrazów Katarzyny Swinarskiej, która, zaraz panu tutaj coś podpowiem, jest kuratorką wystawy w Muzeum Sopotu poświęconej awangardzie. Od kilku lat staraliśmy się właśnie, żeby Katarzyna miała wystawę podczas naszego festiwalu. W tym roku się uda. Dobrze, to teraz przykład z dziedziny teatru. Proszę jakiś sobie wybrać. Z dziedziny teatru, to jeżeli mogę opowiedzieć historię, że udało nam się w tym roku zaprosić kilka młodszych osób, które działają w teatrze. Mariusza Babickiego, Tomka Kaczorowskiego, Sandrę Schwartz. Niektórzy z nich byli związani z festiwalem, na przykład uczestniczyli w warsztatach w ubiegłych latach i powracają, chcą wrócić i chcą pokazać, co oni obecnie robią. Jest to niezwykle ważne. No a trzema wydarzeniami, które odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę, będzie burmistrz Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w Teatrze Gdynia Główna. Następnie w sobotę przenosimy się na scenę główną Teatru Wybrzeże, by obejrzeć Kto się boi Virginia Woolf. I tam są książki na scenie, to jest dla nas ważny. No i w niedzielę wracamy do Sopotu, gdzie na zakończenie festiwalu obejrzymy Dziady, Noc Pierwsza, Teatru Wierszalin. Po każdym z tych przedstawień będziemy rozmawiali z artystami. Piotr Tomaszuk i Towarzystwo Wierszalin od początku z Between. Teatr Wierszalin bywa na festiwalu, przedstawia swoje spektakle, prowadził warsztaty, a czasami staramy się tworzyć coś wspólnie. Tak jak książkę Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim w tłumaczeniu na język angielski, z czego jesteśmy strasznie dumni, bo to taki przykład momentu, kiedy artyści spotykają się z tymi tłumaczami, redaktorami książek i powstaje coś, co jest dziełem na koniec. To teraz zrobimy niespodziankę profesorowi Davidowi Malcolmowi, którego, kiedy rozmawiamy w Sopocie, nie ma w Sopocie. Halo, Davidzie, czy możemy prosić o rozmowę? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Ale to Tomek pana wywoływał. Ach, cześć, Tomku. To może wyjaśnijmy, czym pan profesor David Malcolm z Uniwersytetu Gdańskiego, z anglistyki, otwierał nasze wydanie. To jest wiersz wielkiej poetki anglojęzycznej, Stevie Smith, która pisała od 20. do 70. lat. Jest bardzo, bardzo ciekawa autorka, bardzo ciekawa postać w ogóle. I to jest fragmentaryczny wiersz, możemy powiedzieć, bardzo wieloznaczny. I również ten wiersz jest ciekawy pod kątem tego, że bardzo często Smith rysowała małe rysunki do jej wierszy. I ten mały rysunek jest moim zdaniem bardzo ważnym elementem właśnie przekazu tego wiersza. Pomiędzy wierszem, poezją, literaturą, a sztukami wizualnymi, na przykład rysunkiem, roztacza się przestrzeń właśnie owego festiwalu, który nazywa się Nomen Omen Between. Pomiędzy. Oczywiście wszystko jest ważne, ale w tym roku mamy bardzo dużo muzyki. To jest związane z współpracą z Teatrem Boto, to, ale również przyjaciel, możemy powiedzieć, festiwalu. Profesor Julian Wolfrey z Anglii wstąpi z swoją poezją i swoją muzyką. I jak zawsze jest dużo o literaturze i jest dużo literatury. Na przykład mamy spotkanie na temat wierszy Davida Kenyedego, który umarł niedawno. Mamy wsparcie ze strony jego żony, żeby mieć specjalne spotkanie na temat jego wierszy, na którym będzie Jacek Gutorow i Jerzy Jadnewicz, którzy współpracowali z Davidem Kenyedem przez wiele lat. Również mamy dużo o Beckecie. Profesor Gontarski jak zawsze będzie u nas, Antoni Libera będzie, ale również mamy nowego gościa z Anglii, Anne-Marie Einhaus z Uniwersytetu na Północy Anglii, które właśnie coś powie na temat literatury I wojny światowej po angielsku, ale również w innych językach. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawy temat dla polskich czytelników. Oprócz tego, jak zawsze mamy innowacyjne rzeczy, to filmy Temersonów, naprawdę ludzie pomiędzy Polską i Anglią, pomiędzy tradycją i innowacją. Od poniedziałku, czyli od jutra do niedzieli, czyli do 21. Byliśmy przy narodzinach tego festiwalu. Do Sopotu zawsze z przyjemnością. Bardzo dziękuję. Pan profesor David Malcolm z Uniwersytetu Gdańskiego był naszym gościem, wysłannikiem stamtąd. Dziękuję bardzo. Sopot, Sopot, a tymczasem ojej, a w Krakowie... Magazyn bardzo kulturalny. No, więc tak. W Krakowie wesele. Nie jest nowość, bo parę tych wesel już było, a Ania na pewno przeżyła, pani Anna Dymna przeżyła niejedno wesele w Krakowie. Zaczęło się od Lidii Zamkow. I w 69 roku miałam premierę w marcu. I to był Teatr Słowackiego. W Teatrze Słowackiego i grałam wtedy Isię i Chochoła. No byłam malutka, byłam na pierwszym roku, dostałam tę rolę i sobie ją grałam. Potem Pannę Młodą grałam w telewizji, też u Zamkow. Potem grałam w cudownym weselu u Grzegorzewskiego Zosię. Potem grałam gospodynię u Andrzeja Wajdy. I to było okropnie śmieszne, stąd się wzięła ta scena zresztą w tych widmach. Bo kiedyś mówię do klaty, popatrzcie, jak grałam gospodynię, to mi się czasem myliło z tekstem Isi, bo już nie wiedziałam, kogo gram, bo to minęło wiele lat, a we mnie to... Bo nam się te role, szczególnie z wesela, się pamięta na pamięć wszystkie. I czasem w nocy ci się to śni. I to są takie nasze widma. My mamy takie różne dziwne widma z teatru, że nagle jakaś zapowiedź suflera jest. I sobie myślisz, Jezus, co to za słowa? Oleś, pukanie, pukanie, pukanie. A to zapowiedź w nocy listopadowej, tak, to się pamięta. I tak szliśmy do bufetu z próby i właśnie Jankowi powiedziałam tę scenę. Czarozbiro dzieci spać już północna godzina. Jeśli nie chcę spać, kokil będą grać. I ona była tutaj dzisiaj. Dla mnie największym wzruszeniem dzisiaj, pełno wzruszeń, bo wesele jest magicznym przedstawieniem, bo za tym jest zawsze aktualne. Zresztą tak, bo tak polega na tym praca. Co dzisiaj funkcjonuje, co coś znaczy. Wszystko coś znaczy po prostu. Te słowa, oczywiście, że to były duże skróty, ale to jest tak dojmujące przedstawienie i tak zawsze ważne dla Polaków, bardzo ważne, bo mówi o naszych niemocach, o naszych tęsknotach, pragnieniach, o namiętnościach, o wszystkim mówi. Ja uwielbiam to przedstawienie i zawsze sobie myślałam, Boże, chcę być w teatrze, gdzie zawsze będzie grane wesele. Wesele jest co chwilę inne, dlatego że inne są czasy. Ono jest bardzo aktualne zawsze. A ponieważ się robi dla widzów, trzeba się z nimi skontaktować, no to ono teraz wygląda tak. Teraz jest głośniej, teraz trzeba różne samotności zakrzyczeć. No taki jest świat teraz. Wszystko jest takie głośne, bo kiedyś jak człowiek był smutny, to milczał. A teraz człowiek jak jest smutny, to musi iść i musi krzyczeć, musi głośną muzykę puścić. I tak to jest. Jakiś ból trzeba w sobie zabić. Ale dla mnie największym wzruszeniem to było spotkanie z Elą Karkoszką. Bo to jest kobieta, która mi uratowała kiedyś życie, a dzięki niej żyję. Była mi bliższa, no nie mam siostry, ale tak jak siostra. I potem tak się stało, że myśmy wiele lat nie grały. I myśmy się nagle tu spotkały, w tym weselu. I my gramy właściwie postać, jedną postać z dwiema głowami, bośmy właśnie tak rozmawiali, że nie ma już antagonizmu wieś miasto. To są takie dwie kobiety, które sobie chodzą, tak sobie mówią, właściwie już nie żyją, czy żyją, nieważne. Tak chodzą, mamy te same gesty, i mówimy. Oczywiście to strasznie trudne jest, bo to wszystko musi być takie... Znaczy tam nie ma emocji, nie ma partnera, nie ma naszych spraw, nie? I to są najtrudniejsze role, bo to malutkie, ale trzeba kroczek, słówko ten i to są takie nerwy okropne. Jeszcze ja mam strasznego wirusa jakiegoś, więc się dusiłam. Eli się znowu coś tam stało i my takie dwie trochę narzekające i żeśmy tam chodzili. To dla mnie jest taki prezent, to spotkanie z Elą. Mimo, że to małe zadanie, ale to, co powiedziałam właśnie dzisiaj, że takie przedstawienie to jest takie, to jest taka podróż. To jest takie zaproszenie na taką planetę, która niekoniecznie jest dla mnie znana czasem, czasem obca, czasem tam widzę coś nowego. Ale dzięki tym takim podróżom w tym teatrze teraz, ja się tego nie przestraszyłam, bo to może być dla aktora z mojego pokolenia dosyć przerażające. I czasami mnie to tak przeraża, że rezygnuję, bo nie daję rady. Ale to mi daje taką szansę, że ja nie siedzę i nie mówię, Boże, jak mnie boli, ja nie lubię tego za moich czasów, tylko ja jestem cały czas otwarta i dzięki temu ja rozumiem. Ja dużo więcej rozumiem z tego, co się dzieje u nas, przez to, że gram właśnie w takich dziwnych przedstawieniach czasem, które mają takie dziwne znaki, które są czasem za agresywne dla mnie, za głośne. Ale one mnie pobudzają do tego, że ja właśnie nie usiadłam, tylko dalej idę. Bo tak to może bym już leżała w ogóle gdzieś tam. Także dla mnie to są w ogóle niezwykłe przeżycia z tymi teatrami i z tymi spektaklami. A dzisiaj jeszcze co mnie najbardziej tutaj cieszy. Bo tutaj jest pełno młodych ludzi, nie? Są aktorzy średniego pokolenia. Wesele ma w sobie coś takiego, że nagle wszyscy są razem. My tutaj tak hakujemy, ja się na nich patrzę, bo ja w tych niektórych tańcach nie biorę udziału, bo mi się rozpadła przecież. W niektórych dajesz radę. Ale daję radę. Tu jest tak cudownie, my się tak czujemy, jakbyśmy stanowili jakąś niezwykłą społeczność takich ludzi, którzy są w ogóle inni niż to, co się dzieje naokoło. My sobie tu pomagamy, my sobie tutaj wycieramy pot. Tu naprawdę jest coś takiego, nie da się o tym mówić, bo może to brzmi, że egzaltowana aktorka, ale to nie jest, nieprawda. I ci młodzi, przecież ja których tu w ogóle nie znałam dziewczyn, ale jeszcze najbardziej mnie wzruszają ci panowie z Furii. Nie, bo to taka ostra muzyka, a to są tacy. To jest black metal, gdyby ktoś nie wiedział. Tak, no, to jest to daje taką energię, ale ja się patrzę na nich, jakie to są dziwne osobowości. To są eleganccy, grzeczni, zawstydzeni, pokorni chłopcy. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, a mają taką sobie spokojną dumę. Oni rzeczywiście są wolni. I oni mają taki dziwny spokój w sobie, takie coś, że się tak patrzą na wszystko, co się tutaj dzieje i sobie zrobią swoje i grają sobie głośno i oni są panami świata. To jest piękne. Chyba nas też polubili, bo nic nie narzekali, a to też ich taka praca w teatrze uczy pokory. Także w ogóle to niezwykłe jest przeżycie. Pracowaliśmy w dosyć nerwowej atmosferze, ale tym bardziej nas to jakoś tak zespoliło i... No i co tu mówić? Ja po premierze nic nie umiem mówić, jestem nieprzytomna. No tak, to Ania Dymna, a nie powiedziałeś mi, Aniu, że to Janek, to jest Jan Klata, to jest reżyser tego spektaklu. No Janek Klata, tak, przepraszam. Tak. Mówimy, że to Janek, no i że jesteśmy z nim. No ja trzeci raz pracuję z Klatą Orestei w trylogii i tu. I to jest dziwne, ja uwielbiam grać te przedstawienia. Misja już została spełniona, bo porozmawiałam z panią Anią Dymną. Oczywiście, że miałam drugą misję, żeby porozmawiać jeszcze o tym, co się dzieje wokół ale my dyrekcji, o tym nie rozmawiamy. Ale my zostawmy. My o tym nie rozmawiamy, ponieważ mamy jechać do ministra i nie udzielamy żadnych wywiadów na ten Niech temat. Niech tak zostanie. My jesteśmy zresztą od tego, żeby stać na scenie i grać, a nie bawić się w to wszystko. To by było super, żeby ktoś nam zapewnił spokój w pracy. To by było najpiękniej. Niechby ta politka i to wszystko gdzieś tam za nami. My nie powinniśmy się tu odzywać, myśmy powinni mówić na scenie. Zawsze tak myślałam, że tak będzie. Ja ci bardzo dziękuję. Dziękuję pani Ania Dymna w Narodowym Starym Teatrze. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj mamy wesele. Dzisiaj mamy wesele, mówię to bez ironii, bo ironia jest bronią słabych. My nie jesteśmy słabi. Nie musimy się chować za ironią. Dzisiaj jest dzień wesela. Naszego wesela. Ważny dzień. Bardzo dziękuję najpierw tym, którzy do nas na wesele przyjechali. Mogli mieć tysiące powodów, dla których na wesele mają nie przyjechać. Mogli wysłać SMS-y, że są zajęci, że są na zdjęciach, że mają swoje spektakle, że mają swoje festiwale, że gdzieś mają swoje teatry, a przyjechali do nas i bardzo, bardzo za to dziękuję. To jest strasznie ważne. Magazyn bardzo kulturalny. A w Warszawie, a w Teatrze Powszechnym w Warszawie, można powiedzieć, kolejna lektura, ale jakże niekonwencjonalnie zaprezentowana na scenie, oczywiście w wersji adaptacji, bo mowa o wielkim eposie narodowym, jakim są Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, czy raczej Stanisława Władysława Reymenta, bo tak naprawdę nazywał się. Paweł Sztarbowski, wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. W teatrze mnóstwo się dzieje, bo przecież Teatr Powszechny będzie także centralą festiwalu Apostrof. Tak, za chwilę właściwie można powiedzieć, że zaczynamy festiwal Apostrof. Już drugi rok z rzędu ten festiwal będzie miał w Teatrze Powszechnym swoją siedzibę. Więc też bardzo się cieszę, bo to też pokazuje jakąś skalę bardzo szeroką naszych działań, ale też staramy się być na bieżąco z tym, co się dzieje w sztukach wizualnych, właśnie w literaturze, współpracować po prostu z artystami różnych dziedzin. No, dla Apostrofu kontekst premiery Chłopów jest, że tak powiem, jak najbardziej pożądany. Króciutko jeszcze przypomnijmy, że wcześniej też sięgnęli państwo, i to ty miałeś też coś w tym wspólnego, po lalkę. Lalkę Bolesława Prusa. Tak, to jest zabawne, że to już jest taki trzeci rok, kiedy w połowie maja wystawiamy wielką powieść, można powiedzieć narodową. Dwa lata temu była Lalka Bolesława Prusa, rok temu współczesna, ale też wielka powieść, czyli Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, i w tym roku Chłopi Reymonta w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Więc taki cykl wielkich powieści rzeczywiście z tego się składa. Przy czym Lalka i teraz Chłopi również będą raczej taką swobodną adaptacją, czy swobodną taką fantazją, powiedziałbym, na temat tych dwóch powieści. Co prawda Chłopi w warstwie takiej literackiej, o czym się państwo przekonają, są bardzo zanurzeni w języku Reymonta, w opisach przyrody, które u Reymonta znajdziemy, w tej fabule i postaciach. Natomiast ta adaptacja zaproponowana przez Krzysztofa Garbaczewskiego jest o tyle niekonwencjonalna, no, że właśnie to nie jest taka klasyczna oś fabularna, która na naszych oczach na scenie będzie się rozwijać, tylko to, co Krzysztof jakoś wyciąga z tej książki, to chyba sama właściwie istota tej książki, czyli obraz gromady, obraz pewnego rodzaju wspólnoty, która właściwie na naszych oczach właśnie gdzieś tworzy pewnego rodzaju więzi, próbuje tworzyć swoją tożsamość, i też na naszych oczach widzimy, jak ta tożsamość zaczyna być podbudowywana różnymi aktami przemocy, szczególnie wobec kobiet, różnymi aktami wykluczenia, w tym przypadku wobec Żydów, jak ta wspólnota no, ma takie swoje korzenie w różnego rodzaju przemocowych aktach. I oczywiście jest wątek miłosny też, czyli ta figura, czy postać Jagny, tak, Reymontowskiej jest właściwie w centrum tej adaptacji, ten taki dziwny trójkąt, właśnie romans Jagny z Antkiem Boryną. Który jest synem starego Boryny, czyli męża Jagny. Bardzo przepraszamy, jak się o lekturach rozmawia, to oczywiście walka o mikrofon. Tak, no i dla niektórych to pewnie są oczywistości, a nawet nie wiem, czy chłopi nadal są. Na pewno nie są w całości lekturą już, więc też jakiś w ogóle niesamowity, niezwykle barwny jest sam ten język. Krzysztof Garbaczewski tutaj zachował właśnie tę frazę Reymonta, język Reymonta, co jest przedziwne o tyle, że nagle jakby tak, no jednak w bardzo dużym mieście wchodzimy do teatru, gdzie są współcześni ludzie, współcześni aktorzy, którzy mówią tym takim stylizowanym na gwarę językiem napisanym czy literacko opracowanym przez Reymonta w końcówce XIX wieku. I troszkę jakby pierwsze wrażenie jest takie, jakbyśmy nagle po prostu słuchali ludzi rozmawiających w obcym języku. Znaczy, że ta forma językowa jest tak silna, że mam poczucie, że ucho dopiero musi się z tym oswoić, jakby przyzwyczaić, że to jest pewna odmiana polszczyzny, bardzo niezwykła. Oczywiście jakimś ważnym kontekstem dla Krzysztofa Garbaczewskiego w pracy nad tą powieścią i mam wrażenie, że czymś, co w ogóle go skłoniło, żeby z tą powieścią do nas, jako do dyrektorów Teatru Powszechnego przyjść, była książka Andrzeja Ledera Prześniona rewolucja. Słynna, głośna bardzo książka, która próbuje gdzieś dogrzebać się, tak, czy gdzieś rozpoznać polską tożsamość, jakby na czym ta tożsamość jest zbudowana, na jakiego rodzaju wyparciach, na jakiego rodzaju wstydzie. No i między innymi jakby jedną z tez Ledera jest to, że my próbujemy, jakby dzisiejsza klasa średnia próbuje wyprzeć chłopskie źródła swojej tożsamości. Czyli jakby prościej mówiąc, wyprzeć to, że wszyscy jesteśmy z chłopa. Pamiętasz, Monika Strzępka z Pawłem Demirskim już na ten temat traktat teatralny stworzyli, czyli... W imię Jakuba S., tak. Więc w tym sensie tutaj Krzysztofa Garbaczewskiego chłopi będą na pewno jakimś ciekawym rodzajem dialogu z tym spektaklem Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego. Ciekawym też o tyle, że Krzysztof proponuje kompletnie inny język teatralny. Nie tak dosadny, nie tak bezpośrednio polityczny, bardziej właśnie poetycki, bardziej jednak próbujący uchwycić też pewnego rodzaju taką metafizyczną naturę jakby łączności człowieka z przyrodą. I to jakby jest dla niego punkt wyjścia do obserwacji społecznych. Właśnie ta warstwa metafizyczna. I spektakl jest przedziwny, ja nie chcę tutaj zdradzać jakby wszystkiego, ale rzeczywiście to, co zachwyca też zwykle u Krzysztofa, tutaj oczywiście jest obecne, czyli pewnego rodzaju taki pejzaż niesamowity, który Krzysztof z właściwą jakąś taką swoją dezynwolturą potrafi na scenie stworzyć. I tutaj mamy obraz taki po apokalipsie, obraz trochę jak z innej planety, obraz jakiś mocno futurystyczny. I to jest ten punkt wyjścia. I to ta wspólnota właśnie gdzieś taka z przyszłości trochę, nie wiadomo właściwie z jakiego czasu, tak jakby trochę odnalazła powieść jakąś, tak? Napisaną właśnie dziwnym, jakimś stylizowanym językiem. I ta dziwna wspólnota stara się tę powieść jakoś na oczach widzów zrekonstruować. Ale siłą rzeczy ma dostęp tylko do jakichś strzępków tej kultury, która opisana jest w tej powieści. Co jest o tyle przewrotne, myślę, i fascynujące, że to też jest sytuacja trochę nas dzisiaj tutaj, tak? Mieszkających w dużym mieście, oderwanych gdzieś od własnych korzeni, ale też jako Polacy, no, jesteśmy w ogóle spokiereszowaną przeszłością, spokiereszowaną historią. Jakieś luki, wyrwy tych historii przecież doskonale będzie widać, że my nie mamy po prostu dostępu do tych naszych przodków. W tym sensie to wcale nie jest opowieść taka, nie wiem, z Marsa czy z innej planety, tylko trochę też taka opowieść mimo wszystko bardzo współczesna, że dopiero z jakichś takich szczątków próbujemy w sposób świadomy tę naszą tożsamość zbierać, no też po to, żeby stać się po prostu nowoczesnym narodem, nowoczesnym społeczeństwem. To wysłuchałam pokornie. Przypominam tylko, że Władysław Stanisław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla właśnie za swój wybitny epos narodowy w roku 1924.